رب عفو وکڑی رنا شوی گناہون دی یما پی خیمان پزان مکڑی ڈیر ظلمون دی رب ما فی غوار متوبائی نسوحا کون یا رحم رحمان در تپور تمیلا سون دی رب عفو وکڑی رنا شوی گناہون دی رب رب رب یما پی خیمان پزان مکڑی ڈر ظلمون دی رب رب رب رب ما فی غوار متوبائی نسوحا کوم رب رب رب یا رحم رحمان در تپور تمیلا سون دی رب استا بندائی می باخون که مهربان بچان پروت سر با سجود پا مخ می اخکو برانون دی رب استا در بار تایم والار خیر دا غفران غوارم دیریم شرم سر در تانی ولی می غوانگون دی رب استا بندائی می باخون که مهربان رب رب رب پروت سر با سجود پا مخ می اوخ کو برانو ندی رب رب رب رب بست در بار تایم والان خیر دا غفران غوارم رب رب رب دیرم شرم سر در تانی ولی می غوانگو ندی رب عفو وکڑی رنا شوی گناہو ندی رب رب رب یما پی خیمان پزان می کڑی ڈیر ظلمو ندی رب رب رب رب رب ما فی غوار متوبائی نسوحا کوم رب رب رب یا رحم رحمان در تپور تمیلا سون دی تمی اللہ ملتا بل سب الہ نامنم دیر در نداری گوخت آیا سخت عذابون دی رب رحم وکڑی تپاخ پر فضل می وابخی ہیس نک عملنا لرم خراب می عملون دی تمی اللہ ملتا بل سن الہ نامنم رب رب رب دیر در نداری گوخت آیا سخت عذابون دی رب رب رب رب رحم وکڑی تپاخ پر فضل می وابخی رب رب رب ہیس نک عملنا لرم خراب می عملون دی رب عفو وکڑی رنا شوی گناہون دی رب رب رب یما پی خیمان پزان می کڑی ڈیر ظلمون دی رب رب رب رب ما فی غوار متوبائی نسوحا کوم رب رب رب یا رحم رحمان در تپور تمیلا سون دی رب چی می روح اخلی جمع و شهادت رکڑا کبر دا عذاب می اوری دلی بیانون دی خخشیو کبی جانت اخبر محبوب پخواکشم جنت البکی می دخوک منظر منون دی رب چی می روح اخلی جمع و شهادت رکڑا رب رب رب کبر دا عذاب می اوری دلی بیانون دی رب رب رب خخشی عکا بی جانا دخبل مخبوب پخواکشم رب رب رب جنت ربکی می دخود منزر ارمنون دی رب عفو وکڑی رنا شوی گناہون دی رب رب رب یما پی خیمان پزان می کڑی ڈیر ظلمون دی رب رب رب رب ما فی غوار متوبائی نسوحا کوم رب رب رب یا رحم رحمان در تپور تمیلا سون دی رب